Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 21 marca, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej do 10 kwietnia zamknięte będą uczelnie wyższe. Zajęcia online, tam gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane. Pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w krajach bałtyckich, kobieta zmarła na Litwie. Najsłabszy tydzień na nowojorskiej giełdzie od kryzysu finansowego z 2008 roku. Uczelnie pozostaną zamknięte co najmniej do 10 kwietnia, informuje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Jarosław Gowin tłumaczy, że podyktowane jest to wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek, która zna szczegóły decyzji. Jarosław Gowin podkreślał, że chodzi nie tyle o zamknięcie uczelni, ale o zawieszenie ich funkcjonowania. Minister nauki i szkolnictwa wyższego dodał, że władze uczelni są zobowiązane do tego, żeby wypełniać podstawowe funkcje uczelni i apelował o dalszą edukację. Powinny być kontynuowane, tak jak się to zresztą dzieje w ostatnim tygodniu, jak najszerzej. Zajęcia online, tam gdzie to jest możliwe, powinny być kontynuowane badania naukowe. W związku z pandemią koronawirusa do świąt wielkanocnych działalność zawieszają też szkoły. Rząd podjął tę decyzję wczoraj. Placówki oświaty miały być zamknięte do 25 marca. W tym czasie uczniowie i nauczyciele mieli wykorzystywać do nauki możliwości internetu. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Nie ma obecnie przesłanek, by przesuwać termin wyborów prezydenckich. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla stacji RMF FM podkreślał, że zmiana tego terminu jest możliwa tylko wtedy, gdy spełnione są konstytucyjne przesłanki, na przykład związane ze stanem wyjątkowym. W tej chwili, jak mówił lider PiSu, takich przesłanek nie ma. Jarosław Kaczyński powiedział też, że wbrew opiniom przez stan epidemii w kampanii wyborczej najbardziej poszkodowany jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Prezes PiSu dodał, że nikt tak nie gromadzi ludzi na spotkaniach i nikt nie ma tak znakomitego kontaktu z ludźmi, jak kandydat popierany przez partię rządzącą. Na Litwie zmarła kobieta zakażona koronawirusem. To pierwszy przypadek śmiertelny w krajach bałtyckich. Na Litwie, Łotwie i w Estonii jest 470 potwierdzonych przypadków zakażenia. Kamil Zalewski. Litewskie władze poinformowały, że osoba, która zmarła, to kobieta w starszym wieku. Cierpiała też na wiele innych chorób przewlekłych. Mieliśmy świadomość, że tak może się stać, ale mieliśmy też nadzieję, że do tego nie dojdzie, powiedział rano doradca premiera Litwy i szef Centrum Operacji Kryzysowych Giedrius Surplis. Pacjentka została wczoraj wieczorem przyjęta do szpitala w Wiłkomierzu, gdzie wkrótce potem zmarła. To, że chorowała też z powodu koronawirusa, zostało stwierdzone już po zgonie. Nie wiadomo, jak kobieta została zainfekowana i z kim miała kontakt. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Od poniedziałku Wall Street tylko online. Tradycyjny parkiet będzie zamknięty. Nowojorska giełda zakończyła notowania na minusie. Był to najgorszy tydzień dla trzech największych indeksów od października 2008 roku. Z Nowego Jorku Agata Król. Dow Jones zanotował spadek o 4,5% i zatrzymał się poniżej wartości sprzed inauguracji na funkcję obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tracąc jednocześnie tak zwaną zwyżkę Trumpa. W tym tygodniu indeks poszybował w dół o ponad 17% i był to najgorszy wynik od kryzysu sprzed dekady. Podobnie jak S&P 500, który stracił od poniedziałku 15% wartości. Notowania akcji spadły w ciągu miesiąca o około 30%. Silny jest za to dolar, którego wartość rośnie od kilku dni. W poniedziałek giełda na Wall Street, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na świecie, nie rozpocznie sesji w ten sposób. Handel będzie prowadzony tylko online, parkiet zamilknie i podobnie jak cały Nowy Jork przejdzie w tryb oczekiwania na powrót normalnego życia. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. W czasie epidemii specjaliści radzą, podtrzymujmy kontakty, ale za pomocą internetu czy telefonu i mniej rozmawiajmy o koronawirusie. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia psycholog Jacek Giętka, to jest dobry czas, żeby zatroszczyć się także o siebie. Może to być doskonały czas do tego, żeby robić coś nowego. Każdy może sobie pomyśleć, czego przez ostatni czas nie zrobił, na co brakowało czasu i spróbować to zrobić. Niekoniecznie sprzątanie w szafie, chociaż to już pewnie wszyscy mają za sobą. Nie tylko takie bardzo praktyczne rzeczy. Trzeba też pamiętać o sobie. Specjaliści przypominają, żeby pamiętać o osobach starszych, które teraz dla własnego bezpieczeństwa powinny pozostawać w domach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wiosna przyszła. Nie ma na to rady. A nie, to było o jesieni chyba. Kaja na dobry początek. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Budka zdalnie, ale Ola zadba o to, żeby wszystko pojawiło się na naszej stronie internetowej. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Odnajdą Państwo tam cały zestaw muzyki, jaka będzie grała do godziny 15. Tak jak Kasia mówiła już dzisiaj wcześniej. Mamy zmiany na ten czas i ja pozostanę na antenie do 15. Taka poszerzona markomania, czyli dzień dobry z trójką w domu. Mam nadzieję i co nam się tu dzisiaj zdarzy. W pierwszej godzinie oczywiście Radio Kalifornia, a w drugiej godzinie sałatka polsko-francuska, a w trzeciej godzinie Smooth Jazz Cafe, a w czwartej Polski Top Wszechczasów. To tak w skrócie i właściwie tyle, co miałem do powiedzenia, a teraz już muzyka. Nie, zostaję z Państwem oczywiście. Bardzo się uaktywnili ci, którzy lubią pisać listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Bardzo się cieszę z kontaktu. Pan Stefan donosi, że w Wiedniu 6 stopni pochmurno. Pani Marta w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Znów zima, jak na pierwszy dzień wiosny przystało. Ale zdjęcie przepiękne, dziękuję. Szklarska i okolice zasypane śniegiem. To tak w tej sprawie. A poza tym, co ja miałem jeszcze powiedzieć? No może nic, zaczekamy na Erika Marientala i polecimy dalej. Erik Marienthal na saksofonie, a specjalne wydanie jest Smooth Jazz Cafe dzisiaj między 14 a 15. Tak jak powiedziałem, zostaję z Państwem do 15, a potem pojawi się tutaj Piotr Stelmach. Smutna wiadomość w tych smutnych czasach dotarła do mnie dziś rano, a stało się to wczoraj w nocy. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. It's hard to love a man whose legs were bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. For God's sakes, turn around. To chyba była pierwsza piosenka Kennego Rogersa, jaką usłyszałem w radiu, w Trójce oczywiście. Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers zmarł wczoraj, miał 81 lat. Przez te wszystkie lata piosenki dla niego pisali najwięksi.

You can tell one lie a thousand times, but that doesn't make it real. It's a thundercloud of alibis that empty words cannot conceal. When up is down and wrong is right in everything you do and say, the truth becomes a shelter when the storm is on its way. Yes, the storm is on its way. The rain is falling, as cold and dark as stone. The rain is falling, it chills us to the bone. The signs are all around us, the writing's on the wall. But today the sky grows darker and the rain will fall. We can build a wall to heaven's gate, make tomorrow yesterday, but our tears of rage will break it down. Mi się rozpadało, a to pierwsza wiosenna burza w piosence Barbra Streisand, The Rain Will Fall, bo deszcz potrzebny. W sprawie Lady, pytanie od pana Piotra, czy jest wersja, w której śpiewają panowie razem? Wydaje mi się, że nigdy takiej wersji nie było, choć nie jestem tutaj pewien. Jeśli można to znaleźć w necie, to pewnie to jest coś tak jak Barbra Streisand i Neil Diamond. Najpierw był montaż, a dopiero potem stanęli przy jednym mikrofonie i zaśpiewali. Trzeba to będzie sprawdzić. Co państwo robią w taki czas? Dzisiaj zainspirował mnie w serwisie informacyjnym pan, który powiedział, że niekoniecznie trzeba posprzątać w szafie. To ja chyba dzisiaj się za to zabiorę, bo jednak to jest bardzo potrzebna rzecz. Chicago teraz. Thank you. Tu say I'm sorry, Chicago, wersja singlowa. Okazuje się, że w necie jest wszystko. Kenny Rogers i Lionel Richie zaśpiewali kiedyś wspólnie, ale na koncercie piosenkę Lady. Kenny Rogers zdominował dzisiaj nasze kontakty. Kto jeszcze pisał dla niego? No właśnie David Foster, który przed chwileczką wystąpił z grupą Chicago. Richard Marx. A przecież jest jeszcze duet z Donem Henleyem. Myślę, że za tydzień o tej porze wrócimy do tematu. Teraz dwaj panowie z Radio Kalifornia, Dan Fogelberg i Kenny Loggins. There've been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew. Longer than there've been stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love.

1 maja nowa płyta zespołu The Pretenders zatytułowana Hate for Sale. Słuchaliśmy utworu, który zapowiada na album. Utwór nosi tytuł The Buzz. Za 7 minut południe to jeszcze w Radiu Kalifornia TNCC i usłyszymy się po wiadomościach.